รายการธรรมะจัดสรรช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ สวัสดีค่ะช่วงสันทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์อำนาจโอภาสีในอดีตนะคะท่านเคยเป็นศิลปินฝ่ายจิตวิญญาณผู้ศึกษาธรรมะด้วยตนเองและเคยใช้ชีวิตเป็นอนาคาลิกนะคะตามป่าเขาเพื่อค้นหาว่าชีวิตคืออะไรท่านเคยปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่เทศรังสีนะคะปัจจุบันท่านพำนักอยู่ที่ผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ได้เลยค่ะ หุบเหวคือเสียงขุ่ยแห่งขุนเขามีลมเข้าไหลออกตามหลืบผาเปลี่ยนรูปทรงช่องว่างวางศิลาบีบเข้ามายิ่งหวีดร้องก้องกังวานแต่ช่องว่างวางเม็ดเซลล์ยิ่งกว่านั้นกว่าเสียงขุยหลายพันหลายล้านผสมผสานเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนช่องว่างพิสดารเป็นสังขารตะการตามายากลในช่องว่างวางเขาผ่านหลืบถ้ำช่องเงื้อมงำถ้ำร้อนเย็นเป็นชนผ่านหินร้อนช่องกระร้อนในบัดดลผ่านสายชนช่องกระเย็นเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าในช่องว่างวางเม็ดเซลล์มีร้อนเย็นอ่อนแข็งเล่นซ่อนหาระเหยผ่านช่องว่างสร้างปฏิกิริยาสะท้อนกลับรับรู้ไปมามายากาศเหมือนเสียงสะท้อนก้องหุบเขาราวเสียงครุยปลิวไร้ลุ่ยดุดความจำปรุงสังขารเสียงสะท้อนในช่องเซลล์ก้องกว่านามปรุงสังขารจากความจำรำบรรยายเสียงดังก้องปฏิกิริยาดุดฟ้าร้องร้อนเย็นต้องกระทบกันผ่าเป็นสายเป็นพลังงานที่เคลื่อนไหวไม่มีใครแล้วสายฟ้าในร่างกายเป็นใครกันความไม่รู้ไปยึดปฏิกิริยาในนามรูปลองคำรูปมือถูกกันไม่เห็นฉันเพราะกันทบบรรจบรู้ในฉับพลันยกมือผ่านรับรู้คลายสลายไปตั้งมั่นอยู่กับรู้ดูสังเกตรูปนามเหตุอัศจรรย์ผันหลากหลายรูปภายนอกภายในไม่มีใครช่องเล็กใหญ่ภายในนอกล้วนหลอกลวงนามเดิมไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแต่เก่าก่อนเหมือนละครตอนขันห้าผ่าหลุดล่วงช่องว่างเดิมก่อนเติมรู้ดูกลวงกลวงผ่านภาพลวงร่วงรู้สู่นามเดิมจดเขียนได้เล่นเมื่อกี้นี่หลวงปู่ดูลย์เคยเขียนไว้ว่าจริงๆแล้วในจักรวาลเนี่ยมันมีแค่รูปนามเท่านั้นเองนามเดิมก็คือความว่างทีนี้เมื่อรูปมันเคลื่อนไหวผ่านช่องว่างมันเกิดการรับรู้มันหลวงพ่อบอกว่าภูเพลเนี่ยมันเหมือนเสียงขุยของขุนเขาเพราะขุนเขามันห่อตัวลงเป็นช่องว่างช่องว่างนั้นพอลมมันพัดผ่านมันก็เกิดท่วงทำนองหรือมีเสียงเข้าไปอยู่ในช่องว่างแล้วมันก็สะท้อนคล้องกลับไปกลับมากลายเป็นสัญญาหรือความจำแต่ว่ารูปทรงมันหยาบนึกออกไหมรูปทรงมันหยาบอย่างที่ช่องว่างในหินผาช่องว่างในภูเพลอย่างนี้มันหยาบแล้วก็ใหญ่แต่เราคิดสิช่องว่างในประเทศเซลเราในดีเอ็นเอเรานี่ละเอียดมากหนึ่งในล้านมิลแล้วเราลองคิดถึงถ้ำเนี่ยช่องว่างในถ้ำเนี่ยเวลามันเอามีหินเย็นๆก็ไปอยู่ช่องมันก็เย็นมีหินร้อนก็ไปอยู่ช่องมันก็ร้อนอย่างนี้ปฏิกิริยาในช่องว่างเราคิดซิว่าช่องว่างในบัตเตอร์เซลล์เราได้ยินได้ดีเอ็นเอเรานี่ยิ่งกว่านั้นอีกธาตุสีที่สร้างปฏิกิริยากันปฏิกิริยาเคมีและไหลมากระทบผ่านช่องว่างเนี่ยเห็นไหมละเอียดกว่ามนุษย์กี่เท่าเพราะมันต้องหนึ่งในล้านมิลนี่และในช่องว่างนี่ก็เกิดการรับรู้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมาเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ย มันเกิดจากไอร้อนมาผืนแผ่นดินไอเย็นบนท้องฟ้ามากระทบกันมันกลายเป็นพลังงานได้เลยและข้างในเนี่ยฟ้าร้องฟ้าผ่าข้างในเนี่ยละเอียดกว่าไม่รู้กี่ล้านเท่าใช่ไหมมันก็ได้เกิดเป็นการรับรู้ในช่องว่างระหว่างรูปกับนามนี่เองที่เรียกว่าการรับรู้ที่หลวงปู่ดุลย์เขียนไว้ในหนังสือจิตคือพุทธะอันนี้หลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะไปเปรียบเทียบความรู้นะแต่ว่าเปรียบเทียบว่าที่ท่านพูดว่าที่สุดของความหลอกลวงของรูปนามก็คือวิญญาณวิญญาณคือที่สุดของความหลอกลวงของรูปนามคือในรูปเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่ในช่องว่างมันเกิดอะไรขึ้นมากระทบกันและเกิดการรับรู้ไอ้ตัวรับรู้เนี่ยมันก๊อปปี้สิ่งที่รู้เอาไว้เราได้เห็นภาพที่ตรงจุดเป็นรูปร่างสิและจุดระหว่างรูปร่างมันมีไอปฏิกิริยามากระทบกันอย่างนี้แล้วมันเริ่มทำงานในตัวเองได้พอรูปร่างนั้นถูกลบหายไปปฏิกิริยาระหว่างช่องว่างมันถอดก๊อปปี้มาอีกทีนึงเห็นไหมนี่คือที่สุดของความหลอกลวงของรูปและนามถ้ากลายเป็นความรู้สึกรับรู้ขึ้นมาเรียกว่าวิญญาณเห็นไหมในวิญญาณมันเข้าไปรับรู้แล้วมันยึดไงมีอุปทานเข้าไปยึดมั่นในการรับรู้อย่างนี้อย่างที่บอกว่าแม้จะเสียงสะท้อนในหุบเขาก้องกลับไปกลับมาแต่เสียงสะท้อนในระหว่างช่องนี้ยิ่งละเอียดกว่านั้นอีกจะเกิดเป็นสัญญาขึ้นรับรู้รู้สึกมีสัญญาเห็นไหมในประเภทของการรับรู้จะเท่ากับประเภทของสัญญาประเภทของวิญญาณจะเท่ากับประเภทของสัญญาทุกครั้งนอกจากเหมือนพวกเรานั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมมีเท้ากระทบพื้นอย่างนี้รับรู้แล้วก็รู้สึกด้วยนะอันที่หนึ่งรับรู้อันที่สองรู้สึกจะรู้สึกว่าแข็งๆเจ็บๆอย่างนี้แล้วก็จำได้ใช่ไหมจำความเจ็บได้จำความแข็งได้เรียกว่าสัญญาใช่ไหมแต่แล้วก็เอาสองสิ่งมาปรุงต่อเอามาคิดต่อคือมันจำไว้ไงจำว่าแข็งๆเป็นแบบนี้เจ็บๆเป็นอย่างนี้แล้วก็ปรุงว่าเราไม่ชอบเสียงแข็งๆเลยไม่ชอบเจ็บๆเลยเจ็บๆไม่ดีไอ้ดีไม่ดีมาทีหลังเห็นไหมแล้วมันก็ป้วนเปี้ยนมันไม่ใช่ว่าแค่จำแข็งๆเจ็บๆอย่างเดียวนี่มันรับรู้ผ่านไอ้อุปกรณ์นี่ตั้งหลากหลายทั้ง6ตัวอายตนะ6เนี่ยมีกระบวนการรูปทรงของมันได้เซลล์ช่องว่างตั้งหลากหลายมันเกิดกระบวนการอย่างเนี้ยลูกตาเราก็มีเลนส์เรดาร์หูเราก็มีเลนส์แบบนึงมีจอรับภาพมีเลนส์เรดาร์อะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วการรับรู้ก็เต็มไปหมดเลยทีนี้รับรู้แล้วก็จำแล้วก็นำมาคิดต่อพอข้อมูลรับเข้ามานะเพราะความไม่รู้แรงก็ไปกว่าว่าตอนที่รับรู้เนี่ยว่าเราใช่ไหมว่าเรารับรู้เรารู้สึกเราได้ยินอย่างนี้มันคิดคำว่าเรามาตลอดแต่มีเราที่ไหนกันในความไม่รู้ไงนี่เราถ้าเห็นแต่เรื่องที่มันคิดที่มันจำเอาไว้ตลอดเวลาไม่เห็นสภาพเดี๋ยวว่าก่อนนั้นไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนเลยรับรู้แล้วว่าเราชอบเราไม่ชอบอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีดีไม่ดีมีอยู่ก่อนหรือเปล่าเห็นไหมเราปฏิบัติเพื่อเห็นความเป็นจริงแล้วในศาสนาพุทธศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องฉาบฉวยมันเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนมันเป็นวิทยาการสุดยอดของมนุษยชาติแล้วกันของสิ่งมีชีวิตแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เกิดขึ้นมาจากชีวิตพืชมาเป็นชีวิตสัตว์ชีวิตแต่ชีวิตพืชก็เหมือนกันนะมีธาตุสี่เหมือนกันเห็นไหมที่เรียกว่ายถาภูตญาณอัจฉริยะเนี่ยภูตะคือพูดเนี่ยมหาพูดคือธาตุสี่มาแปลงด้านในสารพัดเหมือนพูดแปลงเป็นกล้วยก็ได้มะละกอก็ได้ส้มก็ได้ใบกล้วยใบมะละกอใบมะม่วงไม่เหมือนกันสักใบนะผลไม้ก็ไม่เหมือนสักลูกนะแต่มาจากธาตุสี่เหมือนกันนั้นนำซ้ำมันยังแปลงจากไอ้ผลไม้ใบไม้ไปเป็นตัวหนอนอีกมันหนอนมันก็กินใบไม้เข้าไปไอ้นกก็กินหนอนเข้าไปต่อยก็เปลี่ยนรูปไปเรื่อยหนอนก็เป็นธาตุสี่นกก็เป็นธาตุสี่นะงูแมวกินนกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเปลี่ยนรูปร่างไปสารพัดเป็นนกไม่รู้กี่ล้านชนิดเป็นปลาก็รู้กี่ล้านแบบเป็นแมลงเป็นสัตว์ธาตุสี่ทั้งนั้นผลไม้ใบไม้ธาตุสี่ทั้งเราเห็นตะเกียบของมันอย่างนี้ไม่เห็นความเป็นจริงมันคือเป็นวิทยาการของธาตุทั้งสี่ที่มาประชุมกันอย่างพอเหมาะพอดีอย่างพืชที่มันหยาบเห็นไหมเราเห็นหนังต้นไม้ไหมเคยเห็นไหมผิวต้นไม้ต้นจามจุรีเป็นไงบ้างใครอยากมีผิวแบบต้นจามจุรีบ้างยิ่งกว่าแตกลายงายยิ่งกว่าท้องแตกนะคนมีลูกยังไม่เท่าต้นจามจุรีเลยเพราะผิวมันหยาบกว่านี่เอาไหมแต่มนุษย์นี่มันละเอียดกว่าหลายเท่าแล้วมันเป็นที่หลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันมีบางคนมีผู้รู้บางคนบอกว่าเขาก็มีขันห้าแต่ว่าหยาบนะมีขันเดียวก็ได้นะขันเดียวมีธาตุสี่ใช่ไหมอันนี้แม้ว่าเขาก็พยายามจะโงกกิ่งเข้าไปหาแสงตะวันจะโงกยอดเข้าไปหาแสงตะวันไม่ว่าจะอยู่หลบตรงไหนจะพยายามยื่นกิ่งออกไปยื่นใบออกไปหรือพยายามลากในควานหาความหวานหอมของสายน้ำอย่างนี้เป็นต้นแล้วบางทีก็ยังสร้างหนามมาป้องกันตัวเองนะกลัวสัตว์จะมากินอย่างนี้สร้างด่างแหลมๆไม่ให้เข้ามาใกล้อย่างนี้อีกนะหรือบางทีบางต้นใช่ไหมอย่างต้นมะพร้าวมะแกงดึงยังสร้างกับดักได้นะไปกินแมลงนะจะบอกว่ามีขันเดียวก็ไม่ได้นะแต่ว่ากระบวนการมันอาจจะหยาบกว่าแต่พอมาถึงสิ่งมีชีวิตระดับเล็กๆแค่ไหนมันเริ่มพัฒนาเหมือนต้นไม้มันพยายามที่จะรักษาความเป็นอยู่ของตัวมันโดยการ มีเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมลองเกสรดูแค่ดอกหงอนไก่ก็ได้ดอกหงอนไก่นี่มีกี่เมล็ดต้นหนึ่งมีกี่เมล็ดจวนมันคิดเสร็เอาเยอะก็ดีดอกหงอนไก่เห็นไหมพุ่งกลิ้วกันไปหมดเลยมหาศาลเลยแล้วต้องคิดถึงสายพันธุ์ของสัตว์ต่างๆและมนุษยชาติแต่เวลาไอ้ตัวสเปิร์มตัวต่างๆเนี่ยโอ้โหก็พอๆกันนะแต่ว่าวิธีการมันละเอียดกว่านี่เอาไหมก็เมล็ดที่มันแค่ปลิวไปบ้างมันมีทุ่นบ้างมีปลีกสองปลีกเหมือนลูกยางบ้างอะไรนี้มันยังวิธีการยังหยาบๆแล้วบางทีบางตุ๊กบางเมล็ดก็มีปลายแหลมๆนะเวลาตกพื้นที่มันจะได้ควงๆเข้าไปมุดหาแผ่นดินปักหลักมั่นคงลงอย่างนี้บางเมล็ดก็มีทุ่นลอยนะพอชนิดสัตว์มันเริ่มละเอียดละตั้งแต่เรื่องไข่เรื่องสายพันธุ์ต่างๆมันก็พยายามรักษาสถานภาพของการมีชีวิตดำรงอยู่ในธาตุสี่ในธาตุสี่ที่รวมตัวกันอย่างพอเหมาะอันนี้มองภาพรวมๆนะแต่มองภาพรวมเห็นไหมว่าตั้งแต่แรกเริ่มมันก็มีรูปกันนานใช่ไหมเองคือมีธาตุกับช่องว่างแต่ช่องว่างนี่เข้ามาเบียดกันและเกิดปฏิกิริยาด้วยเสียงขุ่ยสิเสียงขุ่ยก็คือช่องว่างถ้าเรากดล่องมันไปล่องมันเปลี่ยนรูปทรงมันก็เกิดเสียงเปลี่ยนรูปทรงเรากดรูปทรงใหม่ก็เกิดเสียงใหม่อีกแล้วแล้วเราคิดว่าข้างในเนี่ยยิ่งกับเสียงขุ่ยนะเป็นดนตรีอันอัศจรรย์ของธรรมชาตินะชีวิตนี้แต่เพราะความไม่รู้เนี่ยมันเป็นความปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแต่ละขณะอย่างเช่นการรับรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าเรารับรู้ขึ้นมาหรือเรียกชื่อว่าวิญญาณขึ้นมาอย่างนี้พอเราเด็กๆเราได้ยินคำว่าวิญญาณอย่างนี้ได้ยินคำว่าจิตอย่างนี้แล้วก็สรุปลูกเป็นผีแน่นอนอย่างนี้เพราะว่าไอ้วิญญาณมันคือรูปถอดไงอย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบอ่ะมันคือรูปถอดหมายความว่าในช่องว่างเล็กๆๆที่มันเคยปฏิกิริยามาแล้วเกิดการรับรู้เนี่ยพอไอ้ธาตุสี่มันสลายไปช่องในช่องว่างที่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันทำงานตัวเองคือมันรับรู้เอาไว้แล้วมันจำเอาไว้ใช่ไหมมันจำรูปรสกลิ่นเสียงทั้ง5ไว้แล้วมันก็หมุนเหมือนกับเราเนี่ยเดี๋ยวก็นึกถึงรูปเดี๋ยวก็นึกถึงรสเดี๋ยวก็นึกถึงกลิ่นเดี๋ยวก็นึกถึงเสียงแล้วก็เอามาคิดต่อใช่ไหมมันทำงานตัวเองได้แต่ว่าแรกมันสัมผัสครั้งนึงก่อนใช่ไหมมันไปเห็นมาครั้งนึงก่อนอย่างนี้รับรู้มาครั้งแล้วก็มาคิดต่อแล้วก็มาวนเวียนคิดปรุงแต่งใหม่เหมือนรูปเปรียบให้หลวงพ่อแล้วกันนะถ้าไปเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่ชายทะเลอย่างนี้เห็นสีส้มของพระอาทิตย์ตกดินสะท้อนกับเงาสีฟ้าฉายทะเลสีฟ้ากับสีส้มอยู่ในการก็สวยดีเห็นไหมแต่ตอนแรกพอเห็นปั๊บอย่างนี้เอามาคิดใหม่ทีนี้ให้เอาสีส้มกับสีฟ้าไปวางตรงไหนดีถึงจะสวยอย่างนี้เอายักย้ายถ่ายเทได้เห็นไหมเอายักย้ายถ่ายเทเอาไปวางไว้ในรูปทรงเก้าอี้มีสีฟ้า 80% มีสีส้ม 20% ให้ดูสวยดีเอาไปวางไว้ในซองขนมมีสีฟ้า 80% มีสีส้ม 20% สวยดีเห็นไหมนี่มันเริ่มคิดผันพิสดารขึ้นมาจากสิ่งที่จำมารับรู้แล้วก็จำแล้วมาคิดปรุงแต่งต่ออย่างนี้นี่เราก็ไปลงกันเนื้อหาแล้วไงเราเริ่มที่มาของมันแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยคำว่าปฏิบัติคือเข้าไปประจักษ์ลักษณะของความจริงที่มันทำงานของนามธรรมอย่างนี้แล้วย้อนเข้าไปดูต้นทางมันอ้อมันเกิดจากการรับรู้แล้วมันจำมาไว้จำแล้วมันมาคิดต่อไม่เห็นมีเราเลยใช่ไหมเพราะมีดวงอาทิตย์กระทบผิวน้ำทำให้เกิดการรับรู้เราที่ไหนล่ะใช่ไหมอันนี้มันมีเลนจอประสาทก็ไปรับภาพได้อย่างนี้มันก็รับภาพมันแล้วบันทึกเป็นความจำคุณหลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนเสียงกล้องในหุบเขาเนี่ยแค่เสียงกล้องในหุบเขายังสะท้อนกลับไปกลับมาได้ในช่วงขณะหนึ่งนะอาจจะสัก5นาทีแล้วเราคิดซะว่าไอ้ที่ละเอียดกว่านี้ไอ้ช่องว่างระหว่างหุบเขาเนี่ยหยาบๆใหญ่ๆแล้วมันยังกล้องขนาดนั้นไอ้ช่องว่างขนาดนี้มันจะกล้องขนาดไหนสังเกตไหมเวลาเราได้ยินเสียงอะไรหรือเราพูดอะไรไปเราจะกลับมาสะท้อนกลับมากลับมาอยู่เดี๋ยวนึงหรือเราเห็นภาพเราเห็นแสงไฟหลับตาปั๊บมันสะท้อนกลับไปกลับมาอยู่เดี๋ยวนึงกลายเป็นความจำเรียกว่าสัญญามีตัวตนที่ไหนล่ะสัญญาอาศัยการรับรู้นะถึงจะมีความจำนะความรู้ต้องอาศัยสิ่งถูกรู้ถึงจะมีการรับรู้ได้แล้วมันก็นำมาคิดต่อเรียกว่าสังขารสังขารก็จะไม่มีตัวตนเหมือนกันเพราะมันอาศัยความจำบวกกับเวทนาแล้วนำมาคิดอันนี้ที่มันปรุงแต่งผันพิสดารไงเล็กล้ำลึกซึ้งไปเรื่อยจนเราลืมต้นทางเราลืมที่มาของมันว่าในนามเดิมก่อนมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยพอเราปรุงแต่งว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีดีไม่ดีมีอยู่ก่อนหรือเปล่าล่ะเห็นไหมถึงบอกปฏิบัติธรรมไม่ได้เอาดีนะถ้าเอาดีจะยุ่งนะแต่ถ้าเอาความจริงนะจะสนุกจะสนุกคือมีฉันทะนั่นเองเห็นไหมมีฉันทะเห็นไหมสติปัฏฐานสี่ตามดูการทำงานของรูปนามกายและใจสัมปยุตด้วยอิทธิบาทสี่มีฉันทะสนุกมีพอใจนะที่จะตามดูตามรู้เพราะมันเล่าใจน่าสนใจน่าติดตามเห็นไหมมีวิริยะมีจิตใจฝักใฝ่จดจ่อมีวังสาพิจารณาไต่ตองเนี่ยทำไปแล้วมันพืชมันมีเหตุมีผลต้องเกิดศรัทธาพละขึ้นมาเห็นไหมเป็นศรัทธาพละให้กำจัดให้ความงมงายเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพระเจ้าที่ไหนเลยไอ้นี่มันรูปกับนามมันเป็นความเป็นมายาการของรูปและนามอย่างนี้มีศรัทธาพละขึ้นมาอย่างนี้มีศรัทธาชินชีเนี่ยกำจัดให้ความงมงายมีพลังแห่งความเชื่ออย่างมีเหตุผลเห็นไหม มีความเพียรขึ้นมาความเพียรที่ตามดูตามรู้มันอย่างนี้แล้วก็มีอะไรสติระลึกรู้อยู่กับรู้กันนานขึ้นมารู้สึกมันน่าสนใจมันทำงานร่วมกันกับฉันท่าเห็นไหมมีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับรู้มีพลังแห่งปัญญาวันนี้ก็กำจัดไอ้พวกความหลงออกไปสมาธิก็กำจัดไอ้ความฟุ้งซ่านออกไปมาตั้งมั่นอยู่กับรู้สติก็กำจัดความประมาทออกไปตั้งมั่นอยู่กับความรู้อย่างนี้วิทยักกำจัดไอ้ความขี้เกียจออกไปเพราะตรงนี้มันมีประโยชน์กว่าเป็นต้นนะอินทรีย์ห้าพละห้าก็ทำงานร่วมกันทำแล้วก็ เก็บข้อมูลจากการตามดูตามรู้กายและใจแล้วก็ค่อยมียิ่งมีข้อมูลมากก็ยิ่งทำงานวิจัยได้เยอะนะเรียกว่าธรรมะวิจัยยะเห็นไหมมีสติสัมโพชงธรรมะวิจัยยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปิติสัมโพชงยิ่งตามดูตามรู้นี้อกุศลมันไม่เข้ามาอยู่แล้วเนี่ยไหมสามารถประทานสี่มันจะเกิดอยู่แล้วพวกที่เรามีสติอยู่อกุศลใหม่ไม่เข้ามานะอย่างนั่งอยู่นี่นะไม่ค่อยมีอกุศลใหม่ใช่ไหม ก็เป็นหนทางแห่งการสู่มรรคผลนะ จะหรือว่าพูดภาพรวมเมื่อกี้สังเกตไหมว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันของโพธิปักขิธรรม37สังเกตไหมแต่มาทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีนะอย่างสมเหตุสมผลอย่างถักร้อยถักสารเข้าด้วยกันเลยแค่จากบทกวีนะคุยไปถึงไหนนะ ถ้าเราลืมต้นทางเนี่ยมันก็จะก่อตัวเป็นสภาพการสะพานกลับแล้วเป็นการมุ่งหมายที่จะพูดกล่าวจากความจำของเราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ยังใส่พลังลงไปเพื่อที่จะจูงใจให้คนภายนอกก็เชื่อตามเราเสริมตัวตนเข้าไปอีก ก็ไอ้จริงก็แต่ลักษณะมันก็คืออาสวะนั่นเองคือความไม่รู้ตั้งแต่ต้นทางไงพอมันกระทบกันแล้วมันทำงานแล้วก็คิดว่ามันเป็นเราขึ้นมาคิดว่ากายเป็นเราคิดว่าไอ้การรับรู้นี่เป็นเราไปคิดว่าไอ้นามธรรมทั้งหลายแหละที่มันรับรู้ที่มันรู้สึกได้ที่มันจำได้ที่มันคิดได้นี่คิดว่าเป็นเราขึ้นมาเรียกว่าเราคิดเรารู้สึกเราจำอย่างนี้พอมันคิดว่าไอ้กายและใจเป็นเรารูปนามเป็นเรามันหลงอวิชชาสวะเนี่ยมันก็เลยทำให้อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็ภาวาสวะเป็นเพื่ออะไรล่ะเป็นเพื่ออยากจะได้กามาสวะยิ่งอยากได้มากเห็นไหมยิ่งอยากได้มากนะไอ้ความอยากเป็นก็ยิ่งรุนแรงแต่มันก็เริ่มต้นจากที่หนูถามจากไอ้ชีวิตของพืชนั่นแหละเมื่อมันขาดแคลนแสงแดดอย่างนี้ใช่ไหมมันก็พยายามจะยืดกิ่งเข้าไปหาแสงตะวันเมื่อมันขาดแคลนน้ำมันก็พยายามที่จะยางลากฟางไปหาสายน้ำไอ้พวกสรรพสัตว์ก็เช่นเดียวกันมันมีธาตุสีเหมือนกันแล้วเวลาที่มันโหยหิวน้ำมันขาดแคลนน้ำอย่างนี้แล้วมันก็พยายามจะไปหาแหล่งน้ำกินอย่างนี้ใช่ไหมไปหาแหล่งน้ำแล้วเจอกันมีน้ำน้อยมีสัตว์หลายตัวก็ต้องแย่งกันอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมาแล้วโหยหาเพราะมันเกิดความบกพร่องในธาตุทั้งสี่ก็เลยมีความต้องการเรียกว่าโลภะพอเกิดโลภะแล้วไปแล้วต้องมีการแข่งแย่งกันเรียกว่าโทสะอย่างนี้อันนี้อย่างที่บอกอะพอโลภะโทสะเกิดขึ้นถ้าเกิดความฝันใฝ่อยากจะเป็นเช่นถ้ามีเป็นผู้เป็นใหญ่กว่ามีอำนาจมากกว่ามีกำลังมากกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการง่ายกว่าคนอื่นไม่เอาไหมอย่างเช่นจะได้แหล่งน้ำง่ายกว่าอย่างนี้พวกนี้ก็ต้องแข่งแย่งกันไม่แต่เป็นสัตว์ประเภทเดียวกันก็ต้องแย่งกันเป็นจ่าฝูงถ้าจ่าฝูงก็ได้ก่อนนี่ใช่ไหมเกิดภาวะสวะฝันใฝ่อยากเป็นนู่นเป็นนี่ในสายยามันก็ใกล้แบบเดียวกันยิ่งอยากได้มากความอยากเป็นก็ยิ่งรุนแรงทุกวันนี้ก็เห็นอยู่ใช่ไหมยิ่งมีส่วนผลประโยชน์ที่จะได้น้อยลงมีผู้ต้องการมากขึ้นการแข่งแย่งความอยากเป็นยิ่งสูงค่าขึ้นเท่านั้นใช่ไหมยิ่งมีการทำลายแรงขึ้นเท่านั้นยิ่งใช่ไหมไอ้ความไม่รู้เนี่ยอวิชชาสวะทำให้เกิดไอ้โลภะกับโทสะขึ้นมาทำให้เกิดภาวะสวะฝันใฝ่อยากจะเป็นสัตว์ทุกตัวเองอยากเป็นจ่าฝูงนะต้องหัวกระแทกกันใช่ไหมต้องตบตีฆ่ากันอะไรต่างๆเพื่อจะได้ภาวะสวะแล้วก็มีทิฏฐิสวะขึ้นมาอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ถึงจะได้อย่างนี้เอาเขาปิดกันบ้างเอาอกกระแทกกันบ้างเอาเขี้ยวแทงกันบ้างพวกคิปโปพวกช้างน้ำอย่างนี้เลือดอาบโซกเลยในช้างน้ำบางตัวก็ต้องเอาอกกระแทกกันนะไขมันทั้งนั้นเลยไขชนะก็ได้แหล่งหากินได้ตัวเมียเยอะๆได้ตัวเมีย80ตัวนะช้างน้ำแต่มันก็หลงว่าสวยใช่ไหมช้างน้ำก็หลงว่าช้างน้ำสวยนะแล้วมันเห็นว่าพวกเราสวยไหมอย่างนี้ไปต่อไปตัวที่88 82มันจะสนใจไหมเห็นไหมเราถามว่ามันวิปลาสไหมที่ว่าสวยช้างน้ำคิดว่ามันวิปลาสไหมฮะมันสวยจริงหรือเปล่าเห็นหมาป่าฮายิน่าไหมเดินขาลากลาบพ่นให้ห้อยอ่ะสวยจริงไหมเห็นไหมได้ก็รู้ปราดยังไม่เห็นคลาดเคลื่อนว่าสวยอย่างนี้ไส้เดือนกับไส้เดือนสวยไหมผิวหนังบางเฉียบและบางกับพวกเราอยู่นะแล้วต้องครีมทาผิวด้วยบางกว่าตั้งเยอะเห็นไหมนี่ความไม่รู้เห็นไหมความไม่รู้แล้วมันก็สร้างทิฏฐิต่างๆขึ้นมาแล้วทิฏฐิจากความไม่รู้เนี่ยลองคิดถึงมนุษย์ปานนอนก็ได้มนุษย์ที่เดินทางพัฒนาการมา5,000กว่าปีนะ ที่พัฒนาจริงๆจังๆลองนึกถึงภาพเรื่องก่อนนอนที่หลวงพ่อเปรียบเทียบเนี่ยหลังจากไปเป็นจ่าฝูงไปเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วว่ากูแน่สุดแล้วในเผ่าเนี่ยมีกำลังเข้มแข็งกำลังมากกว่าอย่างนี้นะปกครองให้พวกลูกเผ่าได้กินก่อนได้มีตัวเมียแย่กว่าได้ที่อยู่ดีกว่าอยู่ๆวันหนึ่งเห็นฟ้าผ่าเปี้ยงต้นไม้พังพินาศลงไปเฮ้ยมีใครเก่งกว่าเราอีกเหรอเนี่ยนึกออกไหมนะอยู่ๆเห็นน้ำท่วมพัดทีเดียวต้นไม้ต้นไร่พังพินาศกระต๊อกกระต๊อบถ้ำพังหมดเลยเฮ้ยยังมีใครเก่งกว่าเราอีกเหรอเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็มีใครอยู่มีตัวตนอยู่เสมอเนี่ยมันก็เลยไปปั้นรูปปั้นสถาปนาพวกนี้ขึ้นมาเป็นพระเจ้าขึ้นมาอย่างนี้แล้วเวลามีปัญหาก็ไปขอความช่วยเหลือพวกนี้ใช่ไหมเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่มีหมอเนี่ยไม่ทำยังไงล่ะเฮ้ยคิดว่ามีใครที่เก่งกว่าเราแน่นะก็เราเอาตัวไม่รอดมันมีคนเก่งกว่าเราก็ไปขอพรสิ่งนี้ช่วยหน่อยช่วยหายป่วยหน่อยไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้ภูเขาไปแช่แม่น้ำต้องไปเก็บบนรูปมานอนสิมันต้องทำยังไงเพราะมันไม่รู้ใช่ไหมเพราะมันไม่รู้ใช่ไหมนี่เราก็ที่ถิสวัสดิ์ไงเออมันก็สร้างที่ถิไว้เต็มไปหมดทั้งโลกเลยลองกวาดสายตามองดูสิแต่ผ่าแอฟริกาที่ไหนก็แล้วแต่จะมองเห็นภาพนี้เต็มไปหมดเลยที่ถิสวัสดิ์แล้วก็สร้างความเชื่อแปลกๆขึ้นมาต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องยืนขาเดียวต้องนอนบนตะปูต้องเอาห่วงใส่คอต้องเอาถาดใส่ปากต้องอะไรสารพัดไปหมดเลยนั่นต่อพระเจ้าท่านตรัสรู้ถึงท้อพระทัยไงโอ้ว่าคนทั้งโลกมันหลงหมดเลยนะหลงคิดเนี่ยเห็นไหมดูที่หลงคิดเนี่ยทิฏฐิสวะเนี่ยเป็นที่คุณน้องกำลังพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยและอัตลักษณ์ได้เต็มหมดทั้งโลกเลยนะดังนั้นก็สร้างรูปแบบขึ้นมาอย่างนี้แล้วถามที่หลวงพ่อถามไงไอ้พวกที่ใส่ห่วงคอเนี่ยถ้ามันอยู่ด้วยกันใช่ไหมถ้าเราไม่ใส่มันเขาจะอยู่เขาได้ไหมอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่ต้อนรับนะนี่เอาไหมเพราะเขาเชื่อเหมือนกันทั้งอยู่ด้วยกันได้แต่ทีนี้ลองลบภาพดูใหม่ถ้าทั้งเผ่าเขาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนความเชื่อใหม่จนไม่มีใครเชื่อแล้วเหลืออยู่คนเดียวใส่ห่วงคอเนี่ยจะเป็นบ้าไหมนะนึกออกไหมอันนี้มันบ้าเหมือนกันเราอยู่ด้วยกันได้นะนึกออกไหมเพราะมันเชื่อเหมือนกันเราอยู่ด้วยกันได้ไงเหมือนเผ่าแอฟริกาบางเผ่าเนี่ยเขาเอามีดกวนไปกรีดที่หลังนะกรีดที่หลังผู้ชายนะต้องกรีดที่หลังกรีดตัวให้เต็มเลยเอาเนื้อออกแล้วมันจะเกิดเป็นแผลเป็นตุ่มนูนๆเหมือนหลังจระเข้ก็บอกอันนี้เป็นชายชาตรีมีผิวหนังเหมือนกรอบเหมือนหลังจระเข้อย่างนี้นะแต่ถ้าใครไปทำอย่างนั้นนะไม่ใช่แมนนะนี่เอาไหมทำกันโอ้โหอันนี้ไม่ได้เรื่องเลยไม่มีน้ำยาเลยไม่กล้าหาอย่างนี้อยู่เขาไม่ได้นะไม่เป็นแมนอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมได้ความเชื่อทิฏฐิสวะเนี่ยเพื่ออะไรนะเพื่อภาวาสวะจะได้เป็นไงเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไงกามาสวะแล้วก็สร้างอัตลักษณ์ของที่คุณน้องพูดมาเต็มไปหมดทั้งโลกเลยจนกว่าจะไปเห็นความจริงว่านี่มันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยมันหลงคิดทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมถึงที่ว่าเนี่ยหลวงพ่อเทียนเนี่ยบอกว่าอะไรเห็นว่าจิตหลงคิดเนี่ยได้ต้นฐานเพราะมันไม่ใช่ของจริงนี่พอจะหลงคิดแล้วต้องมันจะออกมาเร็วขึ้นออกมาจากโลกของความคิดออกมาจากการเกิดและเกิดความคิดไงแต่เมื่อกี้ถ้าออกมาไม่ใช่ว่าไปควานหาต่อว่าตกลงไอ้แอฟริกากับไอ้เผ่าเรื่องใครถูกใครผิดกันแน่ใครถูกใครผิดตรงที่หลงคิดใช่ไหมนี่ออกไหมผิดตรงที่หลงคิดถูกตรงที่รู้ว่าหลงคิดเห็นไหมไม่มีแล้วเห็นไหมที่หลวงพ่อเปรียบเทียบเรื่องช่องว่างหว่างขุนเขาช่องว่างในจักรวาลช่องว่างในอวกาศไม่เคยมีสิ่งนี้อยู่ก่อนเลยว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วมาหลงปรุงแต่งจากความไม่รู้จากอวิชชาความไม่รู้กว่าจะมาตามรู้ความไม่รู้อวิชชาสวะคิดว่ากายและใจเป็นเราส่วนสติปัฏฐาน4เป็นตามเก็บข้อมูลดูที่ว่ากายและใจใช่เราหรือเปล่ามันเลยเป็นคู่ปากกันไงเห็นไหมสติปัฏฐาน4เลยเป็นคู่ปักกับสังโยชน์ถ้าสติปัฏฐาน4ไม่มีตัวเจตนาด้วยนะเห็นมั้ยสังโยชน์เกิดได้เพราะว่ามีภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติอย่างนี้ภพติดเจตนาเรียกว่ากรรมภพแต่สติปัฏฐาน4ไม่มีคําว่าเจตนาอยู่ในนั้นมีแต่การมาตามดูตามรู้หรือโพชฌงค์7ก็ไม่มีคําว่าเจตนาอยู่ในนั้นเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ธรรมวิกัยยะมีตามรู้ตามดูการเก็บข้อมูลไปเรื่อย7ปีลองคิดดูถ้าตามดูตามเก็บข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีสำรวจโลกใช่ไหมเห็นไหมสารคดีสำรวจโลกยงคิดว่าเขาไปสำรวจ7ปีนะเขามีข้อมูลเยอะนะเขาทำงานวิจัยได้มากขึ้นใช่ไหมแต่เราเคยสำรวจโลกตัวนี้ไหมโลกของรูปดามเนี่ยเคยตามเก็บข้อมูลไหมถ้าตามเก็บข้อมูลสัก7ปีเดี๋ยวพุทธเจ้าบอกไม่เกิน7ปีมันต้องได้ปัญญาแบบใดแบบหนึ่งแน่นอนแต่พวกเราไม่เคยตามเก็บข้อมูลไม่เคยสำรวจไงตัวอย่างแล้วก็จะไปสร้างภาวะสวะฝันใฝ่อยากเป็นนู่นอยากจะได้นี่ต้องทำอย่างนั้นถึงจะได้อย่างนี้ต้องทำนี้ถึงจะเป็นอย่างนั้นไม่เคยตามดูกลไกการทำงานของมันเลยแล้วสิ่งนี้มีอยู่ก่อนหรือเปล่าล่ะเห็นไหมในแค่ความคิดความรู้สึกก็เป็นแค่ระลอกที่ไหวไปในความว่างมีตัวตนที่ไหนมีลักษณะความเกิดดับมีลักษณะสลายไปไร้แก่นสารคว้าเอามันไหลเป็นไผ่มันนั้นจริงไหมหลวงพ่อพูดกับศาสนาญาณก้าวแล้วนะแต่ใช้ภาษาธรรมดานะชอบใช้ภาษาธรรมดาที่คุยรู้เรื่องมากกว่า ทำให้เห็นภาพพอหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทำให้เห็นภาพถึงว่าอ๋อคำว่าวัฏฏะหรือวังวนของชีวิตนี่มันก็เกิดมาจากที่เราคิดไม่แจ้ง ไม่ทะลุมองถึงต้น สายสังสารวัฏสังสาระแปลว่าที่ท่องเที่ยววัฏฏะแปลว่าหมุนอย่างเงี้ยแล้วมาท่องเที่ยวไปไหนท่องเที่ยวไปในสังขาร3อย่างเงี้ยคือการปรุงแต่งปุญญาภิสังขารเห็นมั้ยปุญญาภิสังขารปรุงแต่งดีบ้างปุญญาภิสังขารปรุงแต่งไม่ดีบ้างหรือไม่อยากกระทบเรื่องแบบนี้เลยหรือเบื่ออยากพ้นสักทีนึงอเนชาภิสังขารก็ปรุงแต่งว่ามีเราอยากพ้นอีกพอปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่ากิเลสวัฏอย่างเงี้ยปรุงแต่งชอบไม่ชอบขึ้นมาต่อมาอีกตัวนึงพอปรุงแต่งไม่ชอบก็ไปลงมือไปก่อกรรมตรงนี้ไม่ชอบอยากจะว่าเขายังก็ไปลงมือไปว่าเขาเรียกว่ากรรมวัฏอย่างงี้ไปว่าเขาเสร็จเกิดความรู้สึกว่าเราปฏิบัติธรรมมาตั้งนานไม่น่าไปว่าเขาเลยเนี่ยรู้สึกตระหนักถึงความเป็นเราขึ้นมาไหมพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติอย่างนี้เกิดความตระหนักว่าเราไม่น่าทำเรียกว่าวิบากวัฏอย่างนี้เราไม่น่าพูดไม่ดีเลยถ้าไม่พูดไม่ดีจะมีคำว่าเราไม่น่าพูดไม่ดีได้อย่างไรไอ้ตัวนี้ก็มาติดหลังเห็นนะที่คุณน้องพูดถึงสังสารวัฏหรือวัฏฏะนั่นก็คือสามตัวนี้เรียกว่าสังสารวัฏไปที่ท่องเที่ยวหมุนเที่ยวอยู่ในวนอย่างเงี้ยวนไปวนมาวนคิดดีวนคิดไม่ดีไอ้คิดไม่ดีคิดดีคิดไม่ดีไม่ได้มีอยู่จริงเนี่ยสังขารุเปกขายานเป็นการต่อการปรุงแต่งเฮ้ยมันของปลอมทั้งสองตัวเนี่ยมันเกิดดับสลายไปทั้งสองตัวเลยใช่ไหมสังขารุเปกขายานนี่เป็นปัญญาสูงสุดในระดับโลกีย์แล้วมีความเป็นการเพราะรู้ทอดทานลักษณะของมันหรืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ตัวเดียวกันมีปัญญาแต่ไม่ใช่อุเบกขาพกข่มเอาไว้นะเห็นไหมอันนี้มันมีปัญญาเห็นความจริงเฮ้ยสองตัวนี้มันเกิดดับเหมือนกันรู้ก็ดับหลงก็ดับแล้วจะไปวนอยู่เอามันทำไมอย่างนี้แต่ถ้าพลาดอะไรใช่ไหมกิเลสวัฏเป็นปรุงก่อกรรมวัฏต้องมาเกิดวิบากวัฏว่าเราไม่น่าทำอย่างนั้นเราไม่น่าพูดอย่างนี้มันเห็นภัยเห็นโทษอย่างนี้เห็นโทษอาทีวนญาณเห็นโทษของการเข้าไปก่อกรรมต้องมารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราไม่น่าทำอย่างนี้มันมีปัญญาแก่รอบขึ้นเนี่ยพอกิเลสมันจะเสนอหน้ามาให้ปัญญามันเข้าไปเสียบแทนอย่างนี้พวกอนุโลมญาณสัจจะอนุโลมมิกญาณญาณเข้าไปเสียบแทนไม่จริงหรอกของเกิดดับเวลากิเลสเสนอตัวนะทางนี้ที่จะมีความสุขไปด่าเขาที่จะได้มีความสุขในปัญญาจะเข้าไปเสียบเลยนะไม่จริงหรอกของเกิดดับของสลายไปไร้แก่นสารหน้าเบื่อจะตายไปความปรุงแต่งเนี่ยแกจะมาหลอกฉันเลยอายุกับมันเมื่อไหร่บรรลัยเมื่อนั้นจะไปทำตามเมื่อไหร่บรรลัยเมื่อนั้นใช่ไหมอธิวันญาณเห็นโทษอย่างนี้หาทางออกนะมุนจิตุกรรมุตตายานออกยังไงดีล่ะสำรวจดูที่มันทำงานยังไงไอ้ขันห้ามันทำเนี่ยไม่ใช่เราก็ไม่ทำตามมันก็ได้ไม่บังคับมันก็ไม่ได้เพราะมันต้องรับรู้มันต้องรู้สึกแล้วมันก็ต้องจำแล้วก็ต้องคิดแต่มันไม่ใช่เราวางใจเป็นกลางต่อมันบังคับไม่ได้ไม่สุดตรงอะไรข้างบังคับไม่สุดตรงอะไรข้างไหลตามแต่มันอนุโลมตามสิ่งที่เคยตามดูตามรูปปัญญาจะเข้ามาเสียบอย่างนี้โคตรภูยานอดทนต่อสิ่งการปรุงแต่งบางสุขก็ตัณหาทำไม่เอาบองลงเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้ไอ้พวกบารมีทั้งหลายเราจะมาใช้ตอนนี้ด้วยพวกสันติบารมีทานบารมีจาคะบารมีมีการสละออกสละอารมณ์ออกอดทนต่อการเข้ามากระทบอย่างนี้มีปัญญาแล้วปัญญาแก่รอบแบบนี้นะที่เราจะทำงานได้ค่อยได้เห็นไหมหลวงพี่หลวงพ่อพูดจะมองเห็นภาพรวมของการปฏิบัตินะเมื่อกี้พูดไปเรื่องโพธิปัจจัยนะ37อันนี้พูดไปวิปัสสนาญาณ9เสียบเข้าไปแล้วนะเห็นว่าธรรมะเนี่ยมันถักร้อยกันอยู่อย่างเป็นธรรมชาตินะแต่หลวงพ่อต้องอ้างตัวหนังสือนิดหน่อยเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออยู่ๆก็มั่วอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นวลเนียนนวลเนียนแต่ถ้ามองภาพรวมนะมันจะมองเห็นทั้งหมดนี่มันถักร้อยอยู่ด้วยกันหมดเลยการทำงานสอดร้อยอยู่ด้วยกันหมดเลยรวมทั้งการปฏิบัติแบบที่ไต่เต้าไปลำดับนะอย่างถูกวิธีคือพื้นฐานของการปฏิบัติเนี่ยอย่างเราฟังเนี่ยนะพอจะเห็นเหตุเห็นผลฟังแล้วมีเหตุมีผลฟังด้วยปัญญารู้สึกว่ามันพอมีเหตุมีผลอย่างนี้นะแต่ถ้าฟังแล้วยังมีปัญญาเฉยมันไม่เข้าถึงเห็นไหมแล้วก็ปัญญานำหน้าสมาธิไปปัญญานำหน้าสมาธิไปมันโอเวอร์ไปสมาธิเราไม่มีกำลังไม่มีกำลังเพราะอะไรเพราะว่ามันไปถูกเคลือบอยู่ในเนื้อหาการปรุงแต่งมันไม่สามารถจะย้อนกลับเข้ามาบางทีจิตเราก็มาปกติแสบสายไปมาไม่ได้ต้องมาดูพื้นฐานปรับพื้นฐานเครื่องมือเราพอจะเข้าใจความจริงแล้วแต่ว่าเครื่องมือของเรามันไม่ดีพอไงมาพัฒนาเครื่องมือในการเจริญสติปัฏฐาน4อย่างนี้มีสติขึ้นมามีสัมปชัญญะขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเวลามันเผลอแล้วไม่เอาเผลอแล้วไม่เอาอาสัมโมหะสัมปชัญญะเวลาจะคิดอะไรแล้วเห็นอยู่ในใจสติคือความไม่ลืมใจสัมปชัญญะพอไม่ลืมใจไปเห็นการทำงานของใจสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นมาจะคิดไปมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่เอาพูดไปไม่มีประโยชน์ไม่พูดนี้เป็นต้นหรืออันที่สองสัพพยะสัมปชัญญะจะคิดจะพูดไม่ทำให้เราดีขึ้นไม่เกื้อกูลไม่ทำให้เรางอกงามนี่ออกไหมแต่คนถ้าขาดสติเห็นไหมมันไม่รู้สึกตัวอย่างนี้อันที่สามโคจรสัพพัญญะการใช้ไปสนใจเรื่องอื่นสนใจการทำงานของกายและใจดีกว่าสังเกตไหมเวลาเราไปดูเรื่องอื่นนะไปดูหนังดูละครเราจะลืมตัวไปเดี๋ยวนึงแล้วฆ่าเวลาไปสักชั่วโมงนึงฆ่าเวลาคือฆ่าชีวิตนะแต่ถ้าเรามารู้ที่กายและใจมันได้ทำงานสำรวจไง อันนี้มีประโยชน์กว่าแล้วก็โคจรสัมปชัญญะอย่างนี้เป็นอสัมมาสัมปชัญญะพอมันหลงปั๊บเห็นไม่เอาอย่างนี้จริงๆนี้ความชั่วมันทำงานไม่ค่อยได้นะเห็นไหมความชั่วมันทำงานไม่ค่อยได้เวลามันจะคิดชั่วขึ้นมาในใจอย่างนี้ใจมันปกติอยู่ดีๆพอคิดชั่วมามันร้อนปั๊บขึ้นมาอย่างนี้มันสะดุ้งขึ้นมาสะดุ้งกลัวต่อบาปกลัวผลลัพธ์ที่ตามมาแค่คิดในขนาดนี้ถ้าทำจะขนาดไหนอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็สติสัมปชัญญะมีอยู่กิเลสตปะชื่อไม่เห็นสมบูรณ์อย่างนี้แต่พอมาสะดุ้งมันกลัวแล้วเกิดกรรมอะไรอย่างพวกเราไปที่ใหม่ๆก็กลัวนะรู้สึกขมรวมหน่อยใช่ไหมแต่ไปที่คุ้นๆเคยแล้วนะรู้สึกจะอาหารกาหน่อยอย่างนี้นะไปใหม่ๆมันจะสำรวมไงก็เกิดอินทรีย์สังวรเห็นไหมพอมันกลัวจะเกิดอินทรีย์สังวรและสำรวมระวังแล้วไปวัดป่าครั้งแรกนะวัดนี้ไม่เคยรู้จักมีผีเราไม่รู้เดี๋ยวเทวดามองเห็นไม่กล้าปล่อยตัวเบิกบานนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่สักเจ็ดวันเริ่มเป็นผู้เผลอผู้หลงผู้เบิกบานแล้วนะทีนี้เห็นไหมว่าอินทรีย์สังวรมันทำงานทีนี้ถ้าเมื่อไหร่มีความละอายใจแล้วมีความกลัวเนี่ยมันจะสำรวมเข้ามาตัวนี้แหละที่เป็นเหตุให้เกิดศีลศีลตัวนี้แหละถึงต่างจากคำว่าศีลพัตตุปามาหรือศีลพัตตุปาทานอย่างนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติคำว่าศีลพัตตุปามาอย่างนี้งมงายในศีลคือสมัยก่อนในอินเดียต้องเล็กภาพย้อนกลับไปดูให้ดีก่อนคนในสมัยก่อนที่ยังไม่มีศาสนาพุทธเกิดขึ้นเนี่ยสร้างพุทธสร้างวัดแปลกๆมาเต็มไปหมดเลยนะบางคนแก้ผ้าคลานสีขาเหมือนสุนัขกินอาหารตามพื้นมาสุนัขที่มาทำนี้เป็นเพราะอาหารอย่างนี้นะบางคนไปนอนบนตะปูยืนขาเดียวทำอะไรป่าตลาดแต่มาคิดวัดแบบนี้พจน์แบบนี้ศีลแบบนี้จะทำให้เราบรรลุมันไม่ใช่มันเป็นการงมงายใช่ไหมนึกออกไหมหรือว่าบางคนไปยึดมั่นเนี่ยยึดมั่นต้องทำอย่างนี้ถึงจะเป็นอย่างนี้ถึงจะได้มันไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาค้นพบเนี่ยหนึ่งข้อถึงต้องพูดพื้นฐานนิดหน่อยเรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลสังเกตว่าศีลในตัวนี้มีปัญญาโดยมีสติมีเหตุเอตตาปะมีอินทรีย์สังวรถึงจะมีศีลขึ้นที่สังวรคืออะไรเวลาหูกระทบเสียงอย่างนี้ความไม่ชอบเกิดที่จิตไม่เอาแค่ทำชั่วไม่ได้สิมันก็ไปพูดลายก็ไม่ได้สิตาเห็นลูกไม่ใช่ของเราความยินดีเกิดที่จิตไม่เอาเห็นไหมมันทำชั่วไม่ได้แต่ศีลนี่เรียนปัญญานะถือไปที่มันปลอดภัยทำให้เราเป็นคนดีทำให้เป็นคนปกติเวลาพื้นฐานเปิดปกติอย่างนี้เห็นไหมเนื้อศีลไม่อยู่ในสัมมาสมาธิชื่อมีเหตุสมบูรณ์จิตมันก็ตั้งมั่นง่ายสิถ้าจิตมันตั้งมั่นง่ายเนี่ยเห็นไหมเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตญาณทัศนะชื่อมีเหตุสมบูรณ์กำลังมันพอเครื่องมือมันเริ่มดีแล้วพอเครื่องมือมันเริ่มดีมันเข้ามาแยกแยะยัดหาพูดเลยแยกแยะการทำงานภูตะเมื่อกี้พูดไปแล้วเราคือมหาพูดพูดทั้งสี่โอ้มันไม่มีอะไรจริงเลยเป็นภาพมายาช้างน้ำมันก็ว่าสวยของมันนะได้หมาป่าง่ายก็ว่าสวยของมันหมาก็ว่าสวยของมันสวยจริงที่ไหนในข้างในเกิดธาตุสี่หมดเลยความไม่รู้เนี่ยก็ยึดถือว่าเราเป็นรุ่นเป็นนี่เป็นจริงที่ไหนไม่มีใครเป็นอะไรเกิดธาตุสี่ทั้งนั้นใบแก่กับใบที่ร่วงโรยใบอ่อนกับใบแรกย้ำใบเหี่ยวใบแห้งเหมือนกันหมดเป็นธาตุสี่เหมือนกันศัตรูกับมิตรก็เป็นสิ่งเดียวกันนะหนอนกับนกก็เป็นสิ่งเดียวกันนะไม่เอาไหมทีแรกหนอนเห็นว่านกเป็นศัตรูนะแต่พอแม่นกคาบหนอนก็คอยให้ลูกนกกินลูกไอ้หนอนก็อยู่ในตัวลูกนกก็เป็นสิ่งเดียวกันแล้วนะแม่นกก็ต้องคอยดูแลตัวหนอนอยู่ในลูกนกนะฟูฟักขึ้นมาเห็นไหมเราก็ใกล้เห็นภาพรวมแต่ความไม่รู้นั้นมันไปสร้างความแบ่งแยกอย่างนี้คำว่ายัตถาคือว่ามันกระจายออกจากเมื่อไหร่ทิ้งการเห็นแบบที่เป็นอนัตตาแบบนี้ชื่อว่านำภัยมาสู่ตัวเราแล้วเริ่มไปมองเป็นตัวเป็นตนจะต้องมองแบบยัตถาภูตญาณทัศนะอย่างนี้มันจะเบื่อเกิดนิพพิทาวิราคะเมื่อไหร่ยัตถาภูตญาณทัศนะไม่อยู่นิพพิทาวิราคะเชื่อมีเหตุสมบูรณ์มันไม่เห็นมีตัวมีตนในจริงจังพอลองคิดมันจะออกมาเร็วขึ้นวิมุตติญาณทัศนะเชื่อมีเหตุสมบูรณ์เมื่อไหร่ที่นิพพิทาวิราคะไม่อยู่ใช่ไหมธรรมะทั้งหมดมันถักร้อยทั้งหมดเลยดูสิหลวงพ่อเล่าไปเนี่ยไม่มีอะไรกระโดดกันเลยนะทำงานอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบหมดเลยอย่างงดงามจริงๆแบบศาสนาพุทธหรือบรรดาพระพุทธเจ้าเนี่ยโหยิ่งใหญ่เป็นวิชาการของพุทธชาติที่ยิ่งใหญ่มากไม่ได้มองกันแบบฉาบฉวยบางทีนึกก็สงสารนะสงสารคนที่มองแบบฉาบฉวยแล้วก็นำเสนอกับสิ่งที่ฉาบฉวยในการทำลายพระศาสนาเนี่ยก็สงสารมากเลยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าของพุทธชาติมากเลยคุณนักวิชาการพยายามจะเข้าใจนะในรายการสำรวจโลกของคิดสำรวจสิ่งมีชีวิตย้อนเข้าไปดูการเกิดของดวงดาวการเกิดของมอเตอร์เซลฟิสิกส์เคมีประวัติศาสตร์ทุกอย่างเพื่อพยายามจะเข้าใจว่าชีวิตนี่คืออะไรแต่พระเจ้าค้นพบความจริงอันนี้แต่พวกเราก็ไม่บางคนก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้แล้วมองเห็นแต่ภาพภายนอกในการมองแล้วก็โจมตีศาสนาพุทธในมุมที่เสียหายนั่นก็หลวงพ่อเล่าอย่างนี้เห็นว่าศาสนาพุทธเรื่องของปัญญาชนมันต้องมีปัญญานะถึงจะมองระดับนี้ได้แต่ปัญญาชนนี้ต้องมีเครื่องมือที่ดีใช่ไหมเครื่องมือที่ฉับฉวยมองไม่ได้เครื่องมือที่เลอะเลอะเดินเรือนเผลอเผลอไผ่ไผ่เบ้อเบ้อบ้าๆอย่างที่ทำไปอยู่ทุกวันเนี้ยมองเห็นไหมล่ะก็มองเห็นสิ่งฉับฉวยไม่เคยเข้ามาศึกษาแบบลึกซึ้งนะน่าสงสาร เป็นบัวสีเหลา จริงๆไม่มีคนเลวนะมีแต่ความไม่รู้หลวงพ่อพูดเสมอไม่มีคนเลวมีแต่ความไม่รู้แต่ความไม่รู้นี่เองทำให้น่าสงสารไงในเวลาที่เราแผ่เมตตาไหมคือแผ่กระแสของความเย็นหรือกระแสคลื่นที่บวกเข้าไปเผื่อจะกระทบคลื่นที่ร้อนร้อนให้มันชะลอความเล่าร้อนลงแผ่รัศมีแห่งความเย็นออกไปเพราะความไม่รู้มันเข้าไปเคลือบอยู่ในช่องว่างอันนั้นถึงไม่มีใครไงแต่ปฏิสัมพันธ์ถึงไม่มีใครอยู่ในนั้นไม่มีใครไปเกิดไม่มีใครตายแต่มีเหตุนี้ถึงมีเหตุนี้มีผลนี้ถึงมีเท่านั้นเองเป็นแค่ละครตอนขันห้าที่เป็นระลอกไหวอยู่ในความว่างเป็นการเล่นของวัฏฏะสงสาร ชั่วครั้งชั่วคราวมีตัวแสดง ก็น่าตื่นตาตะการตานะแต่เราคิดดูสิจากไอ้ช่องว่างที่เบียดเสียดกันจากขุนเขามาสู่ช่องว่างเล็กๆในหลึกถ้ำช่องว่างเล็กๆในเสียงกรุยกลายเป็นช่องว่างในดีเอ็นเอของเราอย่างนี้มันก็เกิดการรับรู้เกิดการจดจำเกิดการพันพิสดารต่างๆขึ้นมาโอ้โหอลังการน่าตื่นตาจะกายไปพระเจ้าจะบอกว่าอะไรนะสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถอย่างนี้แต่ผู้รู้หาข้องไม่เพราะไม่มีใครอยู่ในนั้น สร้างตัวตนนะคะ คุยกับไพเติ้ลกันไปก่อนนะแค่เกินคุยกับบทกวีที่เขียนเล่นๆเมื่อกี้นี ่มีพุทธภาษิตนะคะพระอาจารย์เจ้าขาที่กล่าวถึงว่าเราเห็นเจ้าแล้วต่อไปนี้เจ้าจะไม่มีสิทธิ์ที่จะสร้างบ้านอีกนะคะอันนั้นเต็มๆเขากล่าวว่ายังไงเจ้าคะ พูดถึงเป็นข่าวของพระพุทธเจ้าที่ตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆจำพระพุทธพจน์ทั้งหมดไม่ได้แต่โดยความก็คือว่าเห็นมารแล้วเราเห็นเจ้าแล้วในนี้หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าเห็นมารแล้วเราท่องที่อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้จักเจ้ามาก่อนเจ้าก็สร้างภพสร้างอะไรให้เราไปหลงอยู่เรื่อยๆตอนนี้เราเห็นเจ้าแล้วเราก็ไม่สร้างภพสร้างชาติแล้วหรือถอนท่านก็เปรียบเหมือนโครงกลอนของสิ่งก่อสร้างเราก็ไม่มีพวกภพชาติที่ว่าแล้ว ไม่สามารถจะจูงง่ายเราไปได้อีก พอเข้าใจโลกแล้วเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าเก็บข้อมูลมาจนเข้าใจหมดแล้วแต่ว่าข้อมูลระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเก็บข้อมูลมาไม่ใช่ว่าเจ็ดปีอย่างที่สำหรับสาวกท่านเก็บข้อมูลมาถึงต้องเสียสงขายกับแสนกับ ใช่เป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ว่าคือบางคนต้องไปเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งพระพุทธเจ้าตอนท่านเป็นสุเมตตาบทท่านจะไปก็ได้นะจะไปเป็นพระอรหันต์ชาติท่านก็ได้แต่ถ้าคิดว่าไหนๆไปทั้งทีมันก็ว่าจริงๆว่ายน้ำถึงฝั่งตรงนั้นก็ได้แต่เราก็ไม่ได้จมน้ำตาได้ลำบากลำบนแล้วก็ช่วยคนอื่นไปก่อนตามที่ยังมีกำลังอยู่ใช้แค่เวลาอีกสี่อสงไขยเศษกันครับแต่ว่าเหมือนเรามองเด็กเรามองสายตาไปที่เด็กทั้งที่ไหนก็ได้ที่ได้โอกาสหรือที่อยู่ไกลโพ้นจากศาสนาพุทธนะที่แอฟริกาที่เอธิโอเปียหรือที่ตะวันออกกลางก็ได้เปรียบเทียบอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะบอกความจริงเขาอย่างกำลังเราไม่พอเนี่ยออกไหมบอกเขาจะเชื่อเหรอเห็นโยมไปบอกเขาจะเชื่อไหมไม่ดีก็ถอนกระเป๋านะเขาคงช่วยให้ผอมกระเป๋าอีกเห็นไหมถ้าทำยังไงมันจะสะสมไงสะสมแต้มอย่างนี้ต้องมีความอดทนเห็นไหมพอทนไหวไหมไปบอกเขาแล้วเขาไม่เชื่ออย่างนี้ทนไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วเลิกร่วมดีกว่าไหมไม่มีความอดทนเมตตาก็ไม่พอต้องสร้างสะสมบารมีต้องอดทนต้องเสียสละต้องมีเมตตาเห็นคนลำบากอยู่แค่ไหนก็ยินดีจะไปช่วยเห็นไฟไหม้อยู่ทั่วจักรวาลมีคนอยู่สุดจักรวาลให้เลยไปช่วยเข้าไปช่วยมีเมตตาไม่เสียดายไม่กลัวสังเกตนะเวลาเราสงสารเราจะไม่กลัวเช่นสงสารใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมาขอความช่วยเหลือจะไม่กลัวลุยน้ำไปก็เอาหงดตัวก็ยอมถ้าสงสารนะถ้าสงสารจะไม่กลัวสังเกตสิเห็นไหมสงสารแล้วจะไม่กลัวท่านก็ต้องสะสมแต้มนี้สะสมปัญญาบารมีปัญญาของเราไม่พอเหมือนเรามีความปรารถนาอยากจะช่วยคนกันได้ปะเราจะพูดยังไงนะเคยนึกออกไหมผู้จะพูดให้เขาเข้าใจเราเขาพอจะเข้าใจแต่นึกวิธีไม่ออกผู้จะต้องสะสมต้องเรียนทุกอย่างหมดเลยนะรวมถึงอะไรต่างๆที่ต้องไปเรียนเรียนภาษาทุกชนิดเรียนการอะไรทุกอย่างแต่ภาษีอ่านนี่ท่านผสมบารมีมากกว่าอีกสี่เท่าคือมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเขาเหมือนพวกเราเลยว่าครั้งแรกยอมเสียชีวิตให้ได้นะแต่ยอมให้แค่ครั้งเดียวนะเรียกอย่างนี้นะที่เสียรูปภาษีอ่านยอมให้ได้อีกสักสี่ครั้งก็ยอมได้เปรียบเทียบคล้ายๆอย่างนี้นะครับว่ามากกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยอดทนได้มากกว่านั้นอีกสี่เท่าอะไรนั่นเรามีขั้นเวลาที่ท่านลงมาถึงมากกว่าอย่างนี้แต่ก็เป็นการเดินทางถ้าฟังจากหลวงพ่อเล่าเรื่องสเปซเล่าช่องว่างเมื่อกี้นี้เล่าถึงการกระบวนการการรับรู้ที่มันผันพิสดารต่างๆมันจะมองภาพรวมออกเลยนี่การสะสมแต้มนี่ก็เช่นเดียวกัน คือบางทีเวลามันน้อยเกินไปชีวิตมนุษย์ชัก70ปี80ปีมันน้อยเกินไปแต่ถ้าเรามีเวลามากกว่านั้นการฝึกฝนการพยายามการเชี่ยวชาญจะมากกว่านั้นนึกออกไหมจะมากกว่านั้นตามมาอย่างนี้ทุกด้านอย่างนี้แม้แต่ในช่องว่างนั้นถ้ามันไปรับรู้อะไรเข้าใช้ไปรับรู้แสงสว่างอย่างนี้รับรู้แสงสว่างแล้วก็สนใจแต่แสงสว่างไอ้ช่องว่างก็จะรับรู้แสงสว่างอย่างเดียวกลายเป็นพลังงานแสงสว่างขึ้นมาอันนี้ก็คือวิชากสิณนั่นเองต่างๆซึ่งไม่ได้พิสดารอะไรถ้าเข้าใจแล้วมันจะเป็นเรื่องธรรมชาติหมดเลยอย่างนี้เป็นว่าจะไปใช้มันด้านไหนเน้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ลึกล้ำขึ้นมาของการเดินทางของการสะสมแต่เพราะมันต้องใช้เวลาไงอย่างที่พุทธเจ้าต้องใช้เวลาสะสมความสามารถหลากหลายมากเลยทีนี้เราใช้เวลามากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมีพูดถึงเรื่องมารก็เช่นเดียวกันมารตัวแรกเลยก็คืออภิสังขารมารคือความปรุงแต่งมันคือสิ่งที่ปิดกั้นไม่เห็นความเป็นจริงในสภาพพุทธิยาเราเห็นแต่เรื่องที่คิดเราไม่เห็นสภาพเดิมไม่เห็นนามเดิมมันไม่มีอะไรอยู่นั้นเลยไม่มีถูกมีผิดไม่มีใครแล้วมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาอันนู้นถูกอันนี้ผิดเขาว่าเราปรุงแต่งเขาขึ้นมาปรุงแต่งเราขึ้นมาปรุงแต่งว่าเราถูกกระทำโกรธขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมมันก็เห็นแต่สภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นมาอันนี้เรียกว่ากิเลสมารนะทีนี้เป็นตัวแรกอภิสังขารมารตามด้วยกิเลสมารเกิดโทสะเห็นไหมเกิดความอยากได้ปรุงโลภะขึ้นมาปรุงโมหะว่าเราขึ้นมาอีกมาเกิดเทวบุตรมารตามมาอีกพอได้แล้วก็มีความสุขทำความดีแล้วก็มีความสุขไม่อยากไปไหนแล้วอยากจะสวยกับความสุขเนี่ยผมนิพพานไม่สนใจแล้วเป็นจะสนุกอะไรเลยตรงนี้สนุกกว่าอย่างนี้มันก็ไปไม่ค่อยรอดสิเผลอเพลินอยู่ไอ้พวกเทวบุตรมารอย่างนี้ต่อไปไม่นานเดี๋ยวจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะงอกจะแงะจะภาวนาจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยอะไรเหมือนดอกไม้โรยที่มีเกสรถ้าพวกขันธมารแล้วไปไม่ค่อยรอดแล้วทีนี้มาคอยรบกวนจะได้เราจะนั่งสักชั่วโมงหนึ่ง5นาทีก็เหน็บชากินแล้วเดี๋ยวก็ตึงเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ความจำเลอะเลือนและหลงมาที่เห็นคนของข้ามเนี่ยนี่พวกขันธมารมาคอยรบกวนอยู่เรื่อยๆนั่งแต่เพียงที่เห็นความปุ่งโผก็เห็นแต่ความมึนตึ๊บของสังขารเลือดลมไม่ค่อยจะเดินเดี๋ยวเวียนหัวเดี๋ยวอะไรไม่เห็นความปุ่งโผในทีนี้ก็เห็นแต่เวทนาที่มากุ้มลุมนี่คนใกล้จะตายไหมพวกขันธมารจะรบกวนมากเลยทีนี้เดี๋ยวบางคนเนี่ยภาวนาคิดว่าตอนนี้กำลังจะดีแล้วถ้ามีเวลาสัก 2-3 ปีน่าจะก้าวหน้าอยู่ๆเกิดอุบัติเหตุตายไปซะก่อนนี่ใช่ไหมอันนี้เรียกมัจจุราชมาตัดโอกาสเรากำลังจะทำความดีต่อสักหน่อยจะทำนู่นทำนี่หวังว่าจะสร้างบารมีจะช่วยคนจะได้มีโอกาสเรียนรู้อีกสักพักนึงเจอครูบาอาจารย์ดีแล้วอยู่ๆมัจจุราชมาตัดโอกาสนี่มันคือสิ่งที่ปิดกั้นไม่เห็นความจริงพูดถึงด้านนามธรรมนี่แต่ถ้ารู้จักมานะอย่างน้อยที่จักพี่สังขารมานะเวลามันพาปรุงแต่งอย่างนี้เห็นหน้าจำได้แล้วจำได้แล้วไอ้นี่คือความคิดปรุงแต่งไม่ใช่เราคิดอย่างนี้ตอนแรกมันนึกว่าเราคิดเออไม่ใช่เราคิดเนี่ยไอ้นี่มันหลอกลวงปั๊บมันจะออกมาจากการเกิดของการปรุงแต่งออกเร็วขึ้นนี่คือปัญญามันแก่รอบมันจำได้จำสภาวะได้สติมันจำได้ว่านี่ไม่ใช่เราไอ้ความคิดมันทำงานความคิดอะไรมันคิดเอาความจำมาคิดความจำก็ไม่ใช่เรามันเอาการรับรู้มาจำอย่างนี้มันก็ออกมาเร็วขึ้นไอ้ที่จะเผลอยาไปสร้างอกุศลมันก็ไม่ค่อยมีมันเห็นการทำงานของปฏิจจสมุปบาทขาดเป็นช่วงอย่างนี้ ช่วงสนทนาธรรมที่ร่ำพลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์พระอาจารย์อำนาจโอภาโสได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงข้อคิดสะกิดใจ สวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสะกิดใจวันนี้นะคะขอเสนอบทเพลงกวีธรรมะชุดปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นผลงานร่วมกันระหว่างพระอาจารย์อำนาจโอภาโสในสมัยที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ร่วมงานกับคุณดินป่าจีวันนะคะและในวันนี้นะคะจะเสนอในหัวข้ออวิชชาขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ อาจารย์ครับอวิชชาคืออะไรครับ อวิชชาคือเมล็ดอันมืดมิดในจิตใจถูกบังคับด้วยความฝันใฝ่โดยไม่รู้ว่าความใฝ่ฝันนั้นไม่ใช่ของตนอะไรเอ่ยทำให้เราคิดฝันใฝ่มีอะไร เป็นปัจจัยให้คิดให้ปรารถนาคิดใฝ่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายาคิดปรารถนาจะมีจะเป็นในรูปแบบที่คิดว่าดีคิดจากความเชื่อทัศนคติที่ยึดถือหรือคิดจากความไม่รู้ในความจริงว่าทุกสิ่งไม่คงที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกวินาทีสิ่งทั้งสี่นี้หมักไว้เป็นมรรคจิตอวิชชา เพื่อฉันมีฉันยังนั่งคืออะไรอยากได้อะไรเพื่อฉันเป็นฉันยังนั่งคืออะไรในกว่าไปไม่ได้สักอย่าง วันนี้รายการธรรมะสัจจันทร์ได้หมดเวลาลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 18:00 น. ถ ึง19 นาฬิกา